चतुर्थ अध्याय का सप्तदश टीका में शिवम देवम एव ज्ञात्रैव इति उक्ते कैलासादि स्थितमिति प्रसिद्धि अनुसारात् स्यात् तन्निवृत्त्यर्थम् आह। शिवम देवम एव ज्ञात्वा मुक्त होता है, देवम ज्ञात्वा तो शिव शब्द प्रयोग करने से शिव कहाँ है, कैलाशादि स्थितम कैलाश पर्वत में है, कभी हिमालय में है, कभी कुछ है, कभी ब्रह्मलोक शिवलोक में है। यदि प्रसिद्ध अनुसारात स्यात् प्रसिद्धि के अनुसार ऐसे शंका होगी त निवृत्तार्थमाह ऐसा देव सर्वभूतेषु गुणः ऐसा कहन से इत शब्द से अस्मत् बुद्धिर द्रष्टा अपने बुद्धि का प्रकाशक है, स्वयं ही दृष्टा है, देव स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। प्रकाशांतर नैरपेक्षण स्वयं प्रकाश मानता है, इतर पदार्थान अवभाषयति, अन्य सब को प्रकाश करता है और अपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है। बौद्ध लोग स्वयं प्रकाश का अर्थ करते स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है, स्वयं प्रकाश का कर्ता और प्रकाश का कर्म ये विरोध है। एक ही क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व एक समय में एक में नहीं आता है। स्वयं प्रकाश का अर्थ नहीं स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है, प्रकाश्य स्वयं हो जाएगा, प्रकाशक स्वयं हो जाएगा, ये नहीं। अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है, सूर्य प्रकाश अधिकार था, सूर्य अपने आप को प्रकाश करता है, यह अर्थ नहीं है। अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है, सबको प्रकाश करने वाला है देव परमात्मा स्वयं प्रकाश। विश्वकर्मा विश्वम कर्म अस्य सारे ब्रह्मांडी सर्व उत्पादक सबका उत्पादक सबका कर्ता है महात्मा, महान सदावात्मा इति महात्मा व्यापक है आत्मा। अनेन प्रजापत्यादि व्यतिरिक उक्त महान आत्मा कहने का अभिप्राय अन्य जो प्रजापति आदि हिरण्यगर्भ आदि उनको नहीं लेना, वो तो उपाधि परिच्छिन्न है। ये महान कहने से निरतिशय व्यापक है, उपाधि परिच्छेद रहित शुद्ध आत्मा व्यापक है। तथापि देशांतरस्थस्य अत्र आगमनेनापि कदाचित् बुद्धिर्द्रष्टृत्वं स्यात् इत्यतः बुद्धि का दृष्टा होने से कोई नहीं बाहर कहीं दौड़ इधर आकर के बुद्धि को देख लिया, तो बुद्धि के दृष्टा होने से कोई जरूरी नहीं कि यहां हमेशा रहेगा। देशांतरस्थस्य जैसे मंदिर में जाते हैं अपने घर छोड़कर जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं, तो बुद्धि को देखने वाले देशांतर में स्थित है, अत्र आगमने ना भी कदाचित बुद्धि दृष्टित्वम स्याद यहाँ आकर के बुद्धि को देखता है, ये भी तो हो सकता है। ऐसा संकान से कहते सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट हो, ये नहीं कि अन्य स्थान से आकर के बुद्धि को हमेशा ही प्रकाश करता है। बुद्धि व्यापार बुद्धि में वृत्ति वृत्ति का अभाव सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है, हमेशा रहेगा तो सबका प्रकाश होगा, वृत्ति का भी प्रकाशक वृत्ति के अभाव का भी प्रकाशक दोनों वृत्ति के संधि का भी प्रकाशक, इसलिए सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट हृदय में स्थित है। हृदय मनीषा विवेक बुद्धि से जानता है, मनुषा अभिक्लुप्त मन से अभिव्यक्त होता है। यह एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, इसको जो जान लेते हैं अहम अस्मि इति साक्षात्कार कर लेते हैं तो अमृत हो जाते हैं। व्याख्यातम तृतीय अध्याय इसका अमृतास्ते भवन्ति इसकी व्याख्या हो गई तृतीय अध्याय में। सर्वगतस्य कथम हृदय सन्निविष्टत्वम इति आशंक्य हृदय इत्यादि पठनीयम्। सर्वगत है तो हृदय में कैसे रहेगा प्रविष्ट होगा, तो हृदय मनीषा हृदय हृदय में स्थित है बुद्धि में, उसमें अभिव्यक्त बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त होता है सर्वव्यापक बुद्धि में प्रविष्ट हृदय में उसके द्वारा अभिव्यक्त होने से प्रविष्ट कहा गया। अभी अष्टादश कालत्रयेपि मुक्तो प्रलयादुच परमात्मा कुटस्थ इति निश्चया जाग्र स्वप्नोरपि भ्रांत्या सदित्यत्व अवभास वस्तु तस्तु सदा निर्भेद एवेत्याह। कालत्रयेपि मुक्तो प्रलयादुच परमात्मा कुटस्थ, तीनों काल में परमात्मा कूटस्थ, कूटवत निर्विकार निष्ठते निर्विकार है। तीनों काल में कहने से मुक्तो, मुक्ति अवस्था में, प्रलय अवस्था में, सृष्टि में सर्वदा एक रूप है, इसलिए परमात्मा का नाम अच्युत है। स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। कूटस्थ इति निश्चयात, तो हमेशा ही एक रूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं में कल्पित है, एक रूप अधिष्ठान हमेशा ही है। जागृत स्वप्नोरपि भ्रांत्या सदित्वावास, जागृत काल में स्वप्न अवस्था में भ्रांति से सद्वितीयत्व का भान होता है, सद्वितीय यही नहीं, एक रूप है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान है, विपरीत ज्ञान नहीं है। विपरीत ज्ञान नहीं होने से सद्वितीय का भान नहीं होता है। सद्वितीय का भान होता है स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में, और भी भ्रांतिया वास्तव नहीं, सद्वितीय नहीं होता है, एक रूप है निरंतर हमेशा ही सद्वितीय तो भान होता है। वस्तु तस्तु सदा निर्भेद एवं भेद रहित है सदा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति प्रलय बंध मुक्ति जितने भी हो सब में आत्मा एक रूप है, ब्रह्म निर्भेद है। अज्ञान के कारण नाना का भेद की प्रतीति होती है भ्रांति से। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि न सन्न चासं शिव एव केवल तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यदा अतमः, अतमः तम रहित है, तम अज्ञान रहित है, अतमः तन्न दिवा न रात्रि, तो दिन भी नहीं रात भी नहीं है। अज्ञान निवृत्त होने पर दिवा रात्रि कुछ नहीं, न सन न च असत, सत और असत इंद्रियों के विषयों को प्रत्यक्ष दिखता है तो सत कहते हैं, सत नहीं तो असत भी नहीं है, असत तो नहीं सत भी नहीं। पंचदश अध्याय में भगवान ने कहा न सत्य न असत उच्यते, सदैव समय दमग्र आसिति कहा करे कि सदरूप ब्रह्म कहा गया, सत्स्वरूप है। और ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि पंचदश अध्याय में, पंचदश नहीं त्रयोदश में, न सत्य न असत उच्यते करके सत का निषेध किया। भाव पदार्थ में छह विकार है, जायते अस्ति वर्धते, अस्ति जो विकार है उत्पत्ति के पश्चात भावी उसका निषेध किया गया। जन्म नहीं होने के कारण जन्म पश्चात भावी अस्तित्व विकार भी नहीं है, तो न सत कहने का यह अभिप्राय, जो छह विकार में से उत्पत्ति के पश्चात भावी अस्तित्व विकार वो नहीं है, असत भी नहीं है। शिव एव केवल, शिव स्वरूप कल्याण मंगल रूप ही है, शुद्ध ही है, केवल अद्वितीय। तद अक्षरम वही अक्षर, न क्षरति अक्षरम ब्रह्म है। तत् सवितुर्वरेण्यम आदित्य मंडल अभिमानी का भी वरेण्यम पूज्य संभजनीयम। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी, उसे पुराणी चिरंतनी प्रज्ञा सर्वत्र व्याप्त है, वही ज्ञान स्वरूप है, उसके प्रकाश से सर्व प्रकाशित है, इतने प्रकाशमान है जड़ को भी प्रकाशमान कर देता है। शुद्ध चैतन्य चिद्रूप, उसके संबंध से जड़ सारे प्रपंच प्रकाशित है। यदा, यदा कहते यस्याम अवस्थायाम, ज्ञान होने के बाद ही अतम हो जाता है, अतमः अवस्थायाम अतमः, न तमो अस्य इति अतमः, अज्ञान नहीं रहता है ज्ञान होने के बाद। तत्त्वमादि वाक्यजन्य ज्ञानेन दीप स्थानीयेन दग्धा अविद्या तत्कार्य रूप तमस्कत्वात् तदा तत्काले न दिवा दिवारूप नास्ति न रात्रि तदारूप नास्ति सर्वत्र अनुसंग। जब तम अज्ञान का अभाव होता अतम हो जाता है, अतम कैसे हो जाएगा, तमे अज्ञान अनादिकाल से अज्ञान है, अनादिकाल से अज्ञान है उसका निवर्तक नित्य चैतन्य ब्रह्म है क्या नहीं है, क्या कहा नित्य चैतन्य ब्रह्म उसका निवर्तक है, निवर्तक होता तो अभी तक अज्ञान क्यों होता, इतने प्रयत्न क्यों करना है सब साधु को, तो नित्य चैतन्य ब्रह्म उसको नष्ट कर देगा, अपने आप आराम करो। नित्य चैतन्य ब्रह्म अनादि अज्ञान का निवर्तक है या नाशक है, नाशक निवर्तक नहीं। नित्य चैतन्य ब्रह्म में सामर्थ्य है अज्ञान को नाश करने के लिए, तो अज्ञान माया ही शक्ति है, वो तो शक्ति को नाश करने के अवड़े की शक्ति कहाँ चाहिए, ईश्वर माया की शक्ति है अज्ञान माया, ईश्वर की शक्ति है माया अज्ञान, उसका नाश करने के लिए उसमें शक्ति अलग नहीं है, तो फिर कैसे कौन नाश करेगा, वो तो अज्ञान अनादि है, अनादि अज्ञान को साधि वस्तु नाश कर सकती है और कोई दूसरा है ही नहीं, चैतन्य आश्रय है उसका, भाषक है प्रकाशक है नाशक नहीं है, नाशक होता तो रहता नहीं, उसका जो आश्रय है प्रकाशक और नाशक नहीं है, आश्रय यदि नाशक होगा तो आश्रित तो होगा ही नहीं, हो गया ना, तो वो यदि नाशक नहीं और कोई दूसरा है ही नहीं नाश करने के लिए, जो होगा शादी होगा, अज्ञान से ही अंतकर्ण की उत्पत्ति होती है, अंतकर्ण में वृत्ति ज्ञान होता है अनित्य ज्ञान, वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, कार्य रूप ज्ञान कारण रूप अज्ञान का निवर्तक है, कार्य से कारण की निवृत्ति हो सकती है, ये लोहा से आरी बनाते हैं, वो आरी से लोहा को काटते हैं, काटते हैं आरी से काटते हैं लोहा, जो आरी वो किसे बनती है, लोहा से, और कार्य कदली वृक्ष में फल आ गया उसके बाद कदली वृक्ष नष्ट हो जाता है, फल आया तो वृक्ष कारण को नष्ट कर देगा, कोई बिच्छू आदि है तो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद माता मर जाती है, तो पेट फट कर निकलेंगे बहुत हो मर जाते हैं, तो कार्य अज्ञान का निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कार्य है या नित्य है, जो अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान नित्य है या अनित्य है, अनित्य है, तो आगे ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा या रहेगा, एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्म ज्ञान हमेशा रहेगा या नष्ट हो जाएगा, विषम संकट है, ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, जो आपने जिसने पढ़ा है व्याकरण थोड़ा सा भी पढ़ा है, इको यणचि सूत्र याद है, कितने लोगों को याद है ना, उसका ज्ञान हमेशा रहता है नहीं रहता है, हमेशा रहता है नहीं, नहीं रहता है, संस्कार रहता है जब चाहे उसका स्मरण कर सकते हैं, अर्थ का भी स्मरण कर सकते, ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, यदि हमेशा ही इकोणचि का ज्ञान होगा तो फिर अधे गुण का ज्ञान कभी नहीं होगा, इकोणच चलता रहेगा, कोई महात्मा पढ़ता था तो एच वायब तक जाता फिर छोड़ देता है, फिर अयुन से शुरू करना है, फिर जाके जाकर एच वायब तक जाने के बाद आगे नहीं पढ़ता छोड़ देता है, फिर चार छह महीना क्या शुरू करेंगे तो फिर अयुन से, इकोणच का यदि ज्ञान हमेशा रहेगा तो दूसरे ज्ञान होगा, तो देख नहीं सकता कहीं, हमेशा इकोणच जहां देखे तो इकोणच है, तो अन्य वस्तु का ज्ञान होता है तो भी उसका विस्मरण नहीं होता है, जब चाहे तो स्मरण करता है, संस्कार होने से उसका स्मरण कर सकता है, इसलिए कहते उसका ज्ञान हमको है। कोई कहेगा हमको उसका ज्ञान हमको मालूम है, व्याकरण का ज्ञान हमको मालूम है, इसका ज्ञान हमको है, ज्ञान बाजा बजाने का जो तावला बजाते उसका ज्ञान उसको है। ज्ञान है मतलब कि हमेशा ही ज्ञान रहता है उसका, संस्कार रहता है, जब चाहता स्मरण होता है फिर बजा लेता है, ये ज्ञान है करे कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति होती है, वृत्ति की भी शांति हो जाए, वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगी। हाँ, जब चाहे तो फिर चिंतन करता है तो हम अस्मि ब्रह्म निश्चय रहता है संस्कार होने से, इसलिए कहते हैं एक बार ज्ञान हो गया तो ज्ञान का नाश नहीं होता है। अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया तो आगे अज्ञान अनादि अज्ञान की उत्पत्ति कितने बार होती है? पहले एक बार तो हुई, अनादि है अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। एक बार नष्ट हो गया तो आगे दो बार उत्पत्ति का भय नहीं है। अज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म रहा, इसलिए कहते ज्ञान नित्य रहता है। क्योंकि ब्रह्माकार बुद्धि से अज्ञान नष्ट हो गया तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जो नित्य ज्ञान रूप है वो हमेशा रहा। वो कहते ज्ञान पहले भी था, अज्ञान था आवरण, आवरण हट गया, इतने मात्र से कहते कि ब्रह्म ज्ञान एक बार हो गया तो आगे नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता का यही अभिप्राय है, अज्ञान नष्ट हो गया आगे अज्ञान नहीं होगा। तो जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, उसकी उत्पत्ति किससे होगी, क्या उसमें कारण है, किससे ब्रह्म ज्ञान होगा? महावाक्य प्रमाण, प्रमाण से ज्ञान होता है। ज्ञान है प्रमा, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण से ज्ञान होगा। ध्यान जितने भी करे, ध्यान करने पर मन एकाग्र होता है, समाधि लग जाए तो ठीक है, किंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। ध्यान में बैठते समय यदि कोई संगीत विभिन्न प्रकार भजन आदि सुनाई पड़े, शब्द सुनाई पड़े तो मुक्ति हो जाएगी या नहीं? कोई काली कोई महात्मा बैठे ध्यान में बैठते हैं तो विभिन्न प्रकार सुनाई शब्द पड़ती है, फिर आगे एकदम प्रकाश सामने दिखता है, ट्यूबलाइट जैसे कितने एकदम प्रकाश दिखता है, उसे मुक्ति हो जाएगी ना नहीं? बहुत प्रकाश दिखता है, मुक्ति नहीं होगी? तो ध्यान में शब्द सुनाए पड़े, प्रकाश दिखे, कोई इष्ट देवता का दर्शन करे, जो कुछ हो, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ध्यान केवल ज्ञान का साधन नहीं, प्रमाण से ज्ञान होगा। ध्यान करने से, चिंतन करने से मन एकाग्र होगा, एकाग्रता के लिए ध्यान चाहिए, किंतु ज्ञान होगा प्रमाण से, और प्रमाण है महावाक्य प्रमाण, वेदांत तत्त्वमसि आदि वाक्य, वो वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। किंतु वाक्यार्थ ज्ञान तो संशय विपर रहित ज्ञान चाहिए। विद्या देखो, तत्त्वमादि वाक्यजन्य ज्ञान है ना, तत्त्वमसि आदि वाक्यजन्य ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। वाक्यजन्य ज्ञान, जो वाक्यजन्य ज्ञान वो नित्य है नहीं, तो जन्य वाक्यजन्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक। बहुत लोग भ्रांति है, कहते तत्त्वमसि आदि वाक्य से तो उत्पन्न होगा किन्तु नित्य है, जो उत्पन्न होगा वो नित्य कैसे होगा? वाक्यजन्य ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। शुद्ध ब्रह्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं, वाक्यजन्य ज्ञान है ना, दीप स्थानीय है ना, ऐसे दीप से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार वाक्यजन्य ज्ञान से दग्ध अविद्या तत्कार्य रूप तमस्कत्वात्, अविद्या तत्कार्य रूप तम दग्ध हो जाता है। सबको ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, ज्ञान से अज्ञान, अज्ञान के कार्य सब नष्ट हो जाते हैं, दग्ध का अर्थ नष्ट हो जाता है, जैसे काष्ठ भस्म हो जाने पर कोई काम का नहीं है। अविद्या तत्कार्य सब नष्ट हो गया तमस्कत्वा तदा तत्काले, अविद्या निवृत्त होने के बाद न दिवा न रात्रि, दिवा आरोपो भी नास्ति, ये दिन है रात है आरोप भी नहीं, शुद्ध चिद रूप में कोई दिन नहीं रात नहीं। दिन रात का प्रयोग, सूर्य को देखते तो कहते दिन है, नहीं देखते सूर्य अस्त हो गए तो रात हो गया। रात में सूर्य रहते हैं नहीं रहते है? हमको नहीं दिखता, दूसरे लोग देखते हैं, हम सो जाते हैं दूसरे लोग जगते हैं, कहते दिन हो गया। यहाँ जब शाम रात हो जाएगा, आरती महीना कर सो जाएंगे, उस समय सूर्य कहीं पृथ्वी में है, लोग जगेंगे कोई कोई, इससे अभी सुबह होने वाला है, कोई दिन में दिन हो गया, दिन में काम तो यहाँ रात है वहां दिन है, यहाँ दिन है तो वहां रात है, अभी लोग को कहीं सोने के लिए जा रहे होंगे, रात आने वाले हैं, शाम रात को 9 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, अभी रात आने वाली है, दिन रात ऐसा हमेशा रहता है। सूर्य के अभिप्राय से दिन रात का प्रयोग होता है, अज्ञान अज्ञान कार्य से नष्ट हो गया, आगे इस प्रपंच दिखने पर भी उसमें मिथ्या तो बुद्धि हो गई, मिथ्या तो बुद्धि हो जाने से वो पारमार्थिक ब्रह्म में दिन रात का आरोप नहीं है। व्यवहार काल में ज्ञानी जब तक प्रारब्ध है व्यवहार करेगा तो ज्ञानी को दिखेगा ये दिन हो गया रात हो गई इसे पता चलेगा, व्यवहार काल में उसको पता चलेगा, अज्ञानी ज्ञानी में कोई भेद नहीं, न कि दिन में वो ज्ञानी चलते समय उसको रास्ता नहीं दिखेगा ज्ञान हो गया तो, तथा रात में अंधकार में भी उसको दिखने लगेगा स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, स्वयं स्वयं प्रकाश ब्रह्म है तो बिजली चल जाए, चंद्र नहीं है अग्नि नहीं है तो सब पूरा रास्ता दिखेगा ना नहीं, वो सब व्यवहार में जैसे कैसा रहेगा, किंतु मिथ्या तो निश्चय हो गया, अद्वितीय ब्रह्म अहमअस्मि ऐसे हो गया, तो आरोप भ्रांति से आरोप होता था आरोप नहीं होता है, तो दिवा रात्रि का व्यवहार आरोप नहीं होता है, शब्द प्रयोग करेगा सर्वत्र अनुसंग आरोप नहीं, दिन रात्रि का आरोप नहीं, न सत न सन मतलब सत्ता आरोप भी नहीं होगा, अस्थि सत्ता ऐसे आरोप नहीं होगा, न सत अभाव आरोप भी नहीं होगा, आरोप सब समाप्त हो जाता है। यदि सत असत दिन रात कुछ नहीं तो फिर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, बौद्ध लोग तो वही तो हम कहते हैं सर्व शून्य है, कुछ भी नहीं है, समाधि में बैठते हैं वेदांत प्रमाण को छोड़ करके समाधि में जो बैठते हैं, समाधि में रहते दिखते सब का अभाव गया, कुछ भी नहीं है, जगने के आते शिष्य को बताते हैं कुछ भी तत्व नहीं है, हम इतने देर समाधि में बैठे देखा कुछ भी नहीं दिखता है, पहले पहले शब्द सुनाई पड़ेगा दृश्य दिखेगा, वो समाधि नहीं हुई है, इसलिए ध्यान में बैठकर कोई ये शब्द रूप कुछ दिखे उसमें आग्रह नहीं करना, उसे कुछ नहीं होता है, उसको ही पूरा मान करके खुश हो जाए कुछ नहीं होगा, उसको दृश्य ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है उसको भी छोड़े, निर्विकल्प समाधि योग मार्ग में होने पर कुछ नहीं निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेगा, किंतु इतने मात्र से अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होती है, अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान से होती है, तो ज्ञान से जब वेदांत प्रमाण विचार नहीं किया ध्यान में बैठा समाधि लगाया तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार तो ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान के लिए असाधारण कारण है वेदांत प्रमाण, प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं होगा, प्रमाण चाहिए प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं होगा, जो प्रमाण का निरादर करके केवल ध्यान करते हैं वेदांत श्रवण नहीं करके तो इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, तो उपदेश क्या करेंगे, सब खाली शून्य है, तरी तत्व सर्वत्र शून्यमेव जातम, सारे सर्वत्र शून्य ही हो गया, इति बौद्ध मता विशेषम, बौद्ध लोग ही कहते माध्यमिक मुख्य है शून्य ही तत्व है और कुछ नहीं है, उसको जो नहीं समझ पाते है तो फिर कहते विज्ञानवाद, ये अन्य अन्य शिष्य को अयोग्य को बता गया मुख्य है शून्य, उसको नहीं समझ पाते है तो कहते विज्ञान क्षणिक विज्ञान, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होता है ज्ञान, बाह्य पदार्थ पदार्थ तो कुछ है ही नहीं, अब तृतीय मत हो जाएगा, बाहर पदार्थ तो है किंतु प्रत्यक्ष नहीं दिखता है अनुमान करते हैं, और चतुर्थ शिष्य को कहते बाहर पदार्थ भी है प्रत्यक्ष दिखता भी है किन्तु क्षणिक है, आप सो तो स्थायी पदार्थ है पर्वत काल देखा था अभी देखा और नहीं, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला ये बौद्ध मत है, श्लोक मालूम है ना, बोलो मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम कितने प्यारे हैं, कोई नहीं बोल पाए। लिखा है कितने लोगों, लिखित है कितने के पास, हाथ उठाओ। सो को नहीं लिखित भी नहीं, एक इतना ही। और नहीं लिखा है कोई पीछे? हाँ, ये एक श्लोक में सब आ जाता है। कुछ लोग याद नहीं तो लिखा है करके भी हाथ नहीं उठाते हैं। लिखाते है, हाथ नहीं उठाते हैं। तो लिखा है याद क्यों नहीं? जो एक दो तीन याद है आपको, अब क्या है पूरा नहीं है? जोर से बोलो जिनके याद है। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत् योगाचारमते तु संति मतयस्त तासां विवर्तो किल अर्थोस्तिश्च त्वसो वनुमितो बुद्धेति सौत्रांतिक प्रत्यक्षं क्षण भंगुरं च सकलं वैभाषिको भासते। लिखित पुस्तक किसके पास श्लोक लिखे मिला है? मिलता है अभी नहीं, नहीं नोटबुक में नहीं, याद करना चाहिए। एक श्लोक में चार मत आ जाता है। मुख्यो माध्यमिक, माध्यमिक मुख्य है। वो क्या कहते है? विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने जगत, ये सारा जगत अखिलम जगत शून्य का विवर्त है। वेदांति कहते ब्रह्म का विवर्त है, किंतु वो कहते शून्य का विवर्त है। वेदांति कहेंगे सब का अभाव होगा, निषेध करेंगे तो ब्रह्म रहेगा, किंतु वो कहेंगे सब का अभाव हो जाएगा तो शून्य ही रहेगा। मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, मेने लिट लगा में एक पाद हुआ, लिख लिया किसने तो बोलो। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, बोलो फिर। जो नहीं लिखा है तो लिख लो, जो पीछे बैठने पर भी क्या सुनाई पड़ता है ना, लिख लो याद कर लो। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, लिख लिया नहीं लिखा है? लिखा है नहीं लिखा बोलो, हाँ नहीं करो, लिखा है नहीं है? हाँ थोड़ा लिखा है, मुख्य लिखा है नहीं? शिवशंकर बोल लिखा है क्या नहीं है? लिख याद है? अच्छा बोलो, जिनको जिन्होंने लिख दिया बोलो। मुख्यो हाँ, जो नहीं लिखा लिख लो। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम, मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत, शून्यस्य मेने जगत। अभी बोलो कितने लिखा? मुख्य मुख्यो नहीं, मोक्ष नहीं, मुख्यो मुख्यो बोलो। मुख्यो योगाचार मते तु संति मतयस, योगाचार मते तु संति मतयस, योगाचार मते तु संति मतयस तासां, योगाचार मते तु संति मतयस तासां विवर्तो अखिल, विवर्तो अखिल, विवर्तो अखिल। योगाचार मते तु संति मतयस तासां विवर्तो अखिल। द्वितीय पद बोलो। योगा फिर बोलो। योगाचार मते तु संति मतयस तासाम विवर्तो खेल। आगे अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो, अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो, अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा त्वसो अनुमित है, अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा वनुमितो त्वसा वनुमितो, अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा वनुमितो बुद्धेति बुद्धेति सौत्रांतिकः, बुद्धेति सौत्रांतिकः। अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा वनुमितो बुद्धेति सौत्रांतिकः। बोलो अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसा वनुमितो बुद्धेति सौत्रांतिकः, प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं, प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं, प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं। पुस्तक में लिख दो क्या? प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भासते। पुस्तक में लिखा है ना? किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? कॉपी कहाँ है? या पुस्तक में? हाँ ठीक। प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते, भाषते मंत्र कहता है। बोलो चतुर्थ पद बोलो। प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते। अभी चार पद है। द्वितीय पद बोलो। चतुर्थ पद बोलो। तृतीय पद। अभी शुरू से बोलना। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम्, देख लो अर्थ देख लो। क्यों माध्यमिक, उनका प्रथम शिष्य माध्यमिक मत है, माध्यमिक मुख्य है बौद्ध का। वो क्या कहते? विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने जगत, अखिलम जगत शून्य का विवर्त, ऐसा उन्होंने माना निश्चय किया। विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने जगत। दूसरा आगे है योगाचार मते, योगाचार द्वितीय मत है जो क्षणिक विज्ञानवादी। योगाचार मते तो संति मतय, मतय मति का बहुवचन मतय, मति का तो बुद्धि, योगाचार मत में बुद्धि है मतय संति। तासाम विवर्तो अखिल, तासाम का क्या अर्थ होगा? मति नाम बुद्धि नाम, बुद्धियों का विवर्त है सारा प्रपंच अखिल है। योगाचार मते तो संति मतय, मति बुद्धि क्षणिक बुद्धि है, एक नहीं ज्ञान हम कहते ज्ञान ब्रह्म है। वो कहते बुद्धि प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाली बुद्धि है, कोई नित्य स्थायी पदार्थ नहीं है। वो जो विज्ञान है क्षणिक विज्ञान, उसका ही विवर्त, उस विज्ञान से अलग कोई पदार्थ नहीं है। वेदांती कहते ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, योगाचार मत भी कहते क्षणिक विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं। हम नित्य ज्ञान रूप ब्रह्म मानते हैं, वो नहीं मान करके कहते जो क्षणिक ज्ञान उत्पत्ति नाश वाला वही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। योगाचार मते तो संति मतयस, तासाम विवर्तो अखिल। आगे प्रत्यक्षम क्षण नहीं, अर्थोस्ति क्षणिक स्वसावन्वितो अर्थो अस्ति। ये कहते बाह्य पदार्थ है, तृतीय मत है। बाह्य पदार्थ नहीं कैसे कहेंगे, अर्थो अस्ति बाह्य पदार्थ है, अर्थ है पदार्थ, अर्थोस्ति क्षणिक स्वसौ वो क्षणिक है, बाह्य पदार्थ तो है क्षणिक है, पर्वत मकान सूर्य चंद्र दिखते उस क्षणिक है, अर्थोस्ति क्षणिक स्वसौ क्षणिक त्वसौ तू असौ त्वसौ असौ के आगे अनुमित ऐसे वाय हो गया, अर्थोस्ति क्षणिक त्वसा वनुमितो। बाहर पदार्थ पे है किंतु कहते प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, अनुमान से निश्चय होता है, ज्ञान होता है तो विषय। अर्थोस्ति क्षणिक त्वसा वनुमितो अनुमित होता है पदार्थ किसके द्वारा, बुद्धिया, बुद्धि है तो उसका विषय होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं होता है। सौतांतिक मत है अर्थोस्ति क्षणिक त्वसा वनुमितो बुद्ध्या इति सौतांतिक। सौतांतिक मत है बाह्य पदार्थ है अनुमित होता है बुद्धि के द्वारा, ज्ञान हुआ तो पदार्थ है, अनुमान से निश्चय होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये कौन कहते हैं, सौतांतिक। और चतुर्थ है वैभाषिक है, चतुर्थ मत कहते हैं प्रत्यक्षम, बाह्य पदार्थ है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्षम किंतु क्षण भंगुरम च सकलम, क्षण भंगुर है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है, प्रत्यक्षम क्षण भंगुरम च सकलम वैभाषिको भाषते, वैभाषिक कहते हैं। चारि मत है, चारि मत बौद्धों का एक श्लोक में आ गया, सबको याद होना चाहिए, आज बोलना सब याद करके भोजन के समय में सब लोग को कंठस्थ करके एक साथ बोलना, समझे, कंठस्थ कर लेना तब तक, नहीं कि सबके साथ खाली मुख हला देने से नहीं होगा, कंठस्थ कर लेना चाहिए। बोलो श्लोक, इतने लिखाने में इतने समय गया, याद तो करना है, कल को फिर पूछेंगे, यहाँ परीक्षा करेंगे अलग अलग जिस किसी को पूछेंगे, कंठ तो कर लेना, आज भोजन के समय बोलना, कल फिर यहाँ हम बुलाएंगे। तरी तत्व सर्वत्र शून्य में बजातम इत बौद्ध मत विशेष आशंका, तो सर्वत्र शून्य ही हो गया, बौद्ध मत बराबर हो जाएगा, ऐसा शंका उनसे कहते शिव एव केवल, शून्य नहीं है, शून्य को भी साक्षी दृष्टा कोई हो, शून्य को भी जानने वाला कोई हो, तभी आप कहोगे शून्य। जो कहता है शून्य ही है, वो शून्य में कोई प्रमाण है या नहीं है, जो कहता है समाधि में बैठने पर कुछ नहीं रहता शून्य है, तो शून्य को कहने वाला शून्य को जानता है या नहीं जानकर कहता है, शून्य को जानता है तो जानने वाला कोई है या नहीं, शून्य को देखने वाला कोई था तभी तो आप कहते हो। आपको मालूम है सुषुप्ति का अवस्था है, किसको मालूम है, गाढ़ निद्रा, किसको मालूम है, गाढ़ निद्रा के समय आपको पता चलता है कि मैं गाढ़ निद्रा में से आया हूँ, हाँ करते हैं गाढ़ निद्रा के समय आपको पता लग जाता है कि मैं गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था में से आया हूँ, मालूम हो जाता है ना, है कोई कोई हाँ करते है, गाढ़ निद्रा हो तो पता कैसे जाए, पता चलता है तो सुषुप्ति नहीं है, तो गाढ़ निद्रा के समय आपको सुषुप्ति अवस्था करके निश्चय होता है, तो फिर कैसे आपको कहते सुषुप्ति अवस्था है करके, सुषुप्ति अवस्था है करके आप कहते हो ना, नहीं है, अभी बोलो सुषुप्ति अवस्था में कभी आप रहते हो क्या या नहीं, अभी डरते हैं हाँ करने के लिए क्योंकि सुषुप्ति अवस्था को तो सुषुप्ति काल में अनुभव नहीं किया, अभी कैसे कहेंगे। आप कभी कभी रात को सोते समय स्वप्न तो देखते, कभी कभी सपने के बिना निद्रा होती है क्या, वही उसका नाम सुषुप्ति है, अभी कहते हैं, उसी समय नहीं कहने पर अभी कहते हैं। अभी कहते का अर्थ क्या है, अभी स्मरण हो रहा है सुश्रुति अवस्था का, और सुश्रुति का अनुभव आपको हुआ था साक्षी के द्वारा, तभी अभी स्मरण होता है, नहीं तो सुश्रुति अवस्था में प्रमाण क्या है। सुश्रुति अवस्था में प्रमाण आप स्वयं अनुभव करके कहते हो, अभी डरने का नहीं। सुश्रुति अवस्था प्रसिद्ध है, सबको गाढ़ निद्रा में सब रहते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए कम समय भले होता है, इसलिए आप कहते में सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला। अभी जो कहते हैं इसी स्मरण से निश्चय होता है सुश्रुति अवस्था थी, उसका अनुभव हुआ था। इसी प्रकार शून्य है कहने के लिए शून्य का भी अनुभव करने वाला कोई है, शून्य का भी साक्षी है, वही जो शून्य को जानने वाला है वही दृग रूप है। वो जड़ होगा क्या शून्य को जानने वाला, वो चेतन दृग रूप चेतन है, इसलिए वही इतना ही है। जो वेदा गुरु परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है, गुरु परंपरा वेदांत प्रमाण का अनादर करके बैठ कर ध्यान करे तो ऐसे जाकर कहीं कोई देह को आत्मा समझ लिया विरोचना, ए कहीं शून्य को कोई समझ लिया, कोई विज्ञान क्षणिक विज्ञान को समझ लिया, ऐसे शून्य का भी साक्षी है वही आत्मस्वरूप है, शून्य नहीं है। शिव एव शुद्ध स्वभाव न शून्यमिति निपातार्थ, शिव एव एव का अर्थ ने का अभिप्राय शून्य नहीं है, केवल है। केवल का अर्थ क्या है, अविद्या विकल्प शून्य, अविद्या नहीं, अविद्या का विकल्प कुछ कार्य नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म तद अक्षरम, वही ब्रह्म तदुक्त स्वरूपम अक्षर है, न चरति अक्षरम अविनाशी है नित्य है। तत्पद लक्ष्यम तत्वमसी में जो तत्पद का अर्थ है, तत्पद का एक होता है वाच्यार्थ एक होता है लक्ष्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर माया विशिष्ट चेतन, तत्पद हो ईश्वर हो ब्रह्म शब्द हो जितने शब्द है सब ईश्वर को कहेंगे, तत् ब्रह्म ईश्वर ये वाच्यार्थ ईश्वर है। जितने पद मतलब त्वम पद नहीं ईश्वर को कहता है, त्वम पद का वाच्यार्थ जीव है, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ क्या होगा, ईश्वर ही है शुद्ध नहीं है। शुद्ध ब्रह्म किसी पद का वाच्यार्थ नहीं होता है, जब तत्पद कहो ब्रह्म कहो शुद्ध ब्रह्म कहो साक्षी कहो दृक् कहो कुछ भी कहो उसका वाच्यार्थ तो होगा ईश्वर, लक्ष्यार्थ होगा शुद्ध चेतन ब्रह्म। इसे दिया तत्पद का लक्ष्य है वाच्य नहीं, लक्ष्य है नित्य ब्रह्म अक्षर। सवितुर आदित्य मंडलाभिमानिन, सवितु सवित्री का सत्यंत है सविता सूर्य, तो सूर्य जो दिखता है आदित्य मंडल उसके अभिमानी, ये सभी सब अपने व्यक्ति मनुष्य सामने देखते हैं, ये शरीर ही मनुष्य नहीं, ये देह अभिमानी करने वाला जीव है। इसी प्रकार जो आदित्य दिखता है मंडल, आदित्य मंडल अभिमानी देवता है, अग्नि है सामने ज्वल प्रज्वलन करते, अग्नि अभिमानी देवता है। आप साकार या निराकार है, जो मनुष्य सब देखते महात्मा तो साकार या निराकार दिखते हैं, तो आप साकार है निराकार है, आपका शरीर साकार है, शरीर में अभिमान करने वाला निराकार है। इसी प्रकार जो दिखता है सूर्य आदि वो साकार दिखता है, उसके अभिमानी है सूर्य अग्नि। इसी प्रकार सर्वत्र साकार ब्रह्म है माया से, अशुद्ध ब्रह्म निराकार है, वो तत्पद का लक्ष्य है। सवितुर आदित्य मंडल अभिमानी का वरेण्यम का तो संभजनीयम भजनीय है, सबका पूज्य है। प्रज्ञा प्रज्ञा ज्ञान गुरुपदेशा तत्वमादि वाक्यजा बुद्धि, तत्वमस्य आदि वाक्यजन्य बुद्धि प्रज्ञा, चकार एव कार्थ प्रज्ञा च प्रज्ञा ही है। तस्मा शुद्धत्व हेतु वो शुद्ध है ब्रह्म, शुद्ध होने के कारण उसी प्रज्ञा प्रसृता, नित्य विवेकादिमस्सु संन्यासिषु व्याप्ता, वो प्रज्ञा प्रसृता व्याप्त है, कहाँ व्याप्त है, नित्य विवेकादि मत्सु संन्यासिषु, जो निरंतर विवेक वैराग्यादि युक्त है, नित्य विवेकादि विवेक नित्य करना निरंतर, आत्मा अनात्मा का विवेचन निरंतर करना चाहिए। अनात्मा में सत्यत्व बुद्धि करके बहुत समय नष्ट कर देते हैं, अनात्मा चिंतन करके बह जाते हैं, हमेशा ही विचार करें मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, आत्मा या अनात्मा, दिन में कितने आत्मचिंतन होता है कितने अनात्म चिंतन होता है, अनात्म चिंतन की अपेक्षा आत्मचिंतन अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? एक घंटा बैठ कर ध्यान कर लिया, बाकी दिन भर अनात्म चिंतन, राग द्वेष, निंद, आसुति, ऐसा ऐसा नहीं। अधिक से अधिक आत्मचिंतन हो, हमेशा ये आत्मा अनात्म का विवेचन करे। साक्षात्कार होने के लिए नित्य विवेकादि मत्सु, नित्य विवेक आदि से वैराग्य भी नित्य होना चाहिए। एक क्षण वैराग्य हो गया उसको कहते श्मशान वैराग्य। कोई मर जाता है तो गृहस्थ लोग रो रो करके बस तो गया सो कर, और कुछ नहीं, बस सब कहे राम नाम सत्य है। उसी समय कब कब तक कहते आगे कहते राम नाम सत्य है जब तक ये हाथ है मरा अल्लाह सब हाथ ऐसा कुछ कहते। जब तक सब शरीर हाथ में है ना तब तक वापस आते समय राम नाम सत्य नहीं कहते। सब को लेकर जब जाते हैं ना तब कहते राम नाम सत्य। स्नान कर जब आते हैं फिर राम नाम सत्य कह के आते हैं नहीं, तो उसी समय भगवान का नाम थोड़ा ले ले और वैराग्य हो जाता है। साधु महात्मा में से वैराग्य तो होता है किन्तु श्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए। कभी कोई किसी प्रकार क्षणिक वैराग्य से घर छोड़कर आ गया तो भी वो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए विवेचन करके वैराग्य नित्य होना चाहिए। थोड़े दिन वैराग्य हो जाए उसके बाद सारा प्रपंच बन जाए, नाम रह जाए वैरागी, विरक्त विरक्त ऐसा नहीं। भीतराग नाम के पीछे लिख दो, भीतराग कोई भी लिख देगा। वैराग्य तो नित्य वैराग्य चाहिए। वास्तव राग है आसक्ति, उसका अभाव। विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्व मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा। मोक्ष की दृढ़ इच्छा हमेशा होनी रहनी चाहिए। मोक्ष की दृढ़ इच्छा का क्या अर्थ है? इच्छा में दृढ़त्व तो क्या है? मोक्ष की इच्छा दृढ़ इच्छा, दृढ़ मतलब क्या है? अइतर इच्छा राहित्यम। अन्य इच्छा नहीं है तो दृढ़ इच्छा है, अन्य इच्छा है तो दृढ़ इच्छा नहीं है। घूमने के जाएंगे सामने गंगा जी जाएंगे तो पीछे जंगल जाएंगे, दोनों तरफ सोच रहे दृढ़ इच्छा कहाँ है। जब कहेंगे नहीं जंगल नहीं जाएंगे गंगा जी जाएंगे तभी गंगा जी चलते हैं। गंगा जी जाने के लिए भी जंगल नहीं जाएंगे इधर जाएंगे तो दृढ़ इच्छा होने पर चलना होता है। जब तक एक तरफ निश्चय नहीं हुआ तो चलना होता है, तब तक इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इसी गेट से निकलेंगे उसी गेट से निकलेंगे, विचार करते रहो। जब तक निश्चय करना पड़ेगा नहीं उधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे तब चलना होता है। लौकिक को कुछ कार्य करने के लिए भी निश्चय करना पड़ता है इधर ही चलना है इधर नहीं। इसी प्रकार मोक्ष की दृढ़ इच्छा का अर्थ मोक्ष ही चाहिए और अन्य नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय नहीं होता है तो निश्चय करना पड़ेगा, सोचना चाहिए क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए या अन्य चाहिए। कोई कहते दोनों चाहिए, दोनों पूर्व और पश्चिम दोनों को देख लो, एक साथ पूर्व दिशा को पश्चिम को देख लो दिख जाएगा। एक साथ दिखना चाहेगा तो दक्षिणों को देखेगा नहीं तो उत्तर को देखेगा, पूर्व पश्चिम दोनों को नहीं देख सकता है। दोनों को देखने की इच्छा नहीं करे, एक तरफ चले, एक तरफ दृढ़ निश्चय। ऐसा नित्य विवेकाधिमत्सु वही सन्यासी है। वस्तु तो सन्यासी उसको कहा जाएगा, सम्यक न्यास त्याग ऐसा सन्यास कर दिया तो सन्यासी है। वैसे से मतलब नहीं, पूरा इच्छा का त्याग कर दिया तो उसमें ही नित्य व्याप्त है ज्ञान प्रज्ञा। पूर्णत्वा कारण पूर्ण ब्रह्म अहमस्मि पुराणी, पुराण है निरंतर ब्रह्मांड आरभ्य परंपरा प्राप्त अनादि सिद्धा। ये अनादि सिद्ध ज्ञान है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो बोलते हैं, ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा से उसकी प्राप्ति होती है, अनादि सिद्ध ज्ञान है। इसे गुरु परंपरा से प्राप्ति होती है, स्वतंत्र नहीं है। भगवान भाष्यकार बार बार कहते जितने भी शास्त्र विद्वता हो भी स्वतंत्र न ब्रह्मा अनुसरण नहीं करे, ये गुरु परंपरा से उसकी प्राप्ति होती है। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु